الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشكر أخانا الشيخ عبد الله الحضرمي حفظه الله تعالى بهذه المحاضرة القيمة وهذا التحذير الشديد عن أهل البدع لغزانغو إسلام لمحاضرة وليكو ونمانفا منغي نفايدا نينغي za kututahadharisha na watu wa bidaa katika hizi nchi zetu ndugu zangu watu wengi awamu wanaona bidaa ni vitu vidogo tu kwa nini waislamu wanafarikiana kwa vitu vidogo tu bidaa awamu wanasema hivi lakini jambo hili ni kubwa sana kwa salaf jambo la kuzusha bidaa ni jambo kubwa sana walivyokuwa wakiliona as-salafu salih رضوان الله تعالى عليهم مصحابا تابعون نأتباع التابعين ننجيو مانا وكتهذريش واتو كوكانا هاو واتو وبدا كسبابو نجيامبو كبوا جيامبو لكم كسيا هشيما الله سبحانه وتعالى جيامبو هيل لكوزوشا فيتو أما فيو الله سبحانه وتعالى هجا فيويكا تقوزانو إسلام الله نابدي وكو إبادة لزوزيويكا ييي مونيوي الله عز وجل na kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam bas Allah anaabudiwa kwa ibada alizoziweka mwenyewe sasa akitokea mtu akiweka vitu akavifanya ni ibada hili sio jambo dogo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa ni jambo la kumkosea adabu Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana salaf wamelifanya jambo la bid'a ni kubwa mpaka Sufyanu Thauri al-Imam Sufyanu Thauri akasema al-bid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah iblisi anapenda sana bid'a kuliko ma'siyah kwa nini qal fal-ma'siyatu yutabu minha ma'siyah anatubiwa mtu anafanya ma'siyah analewa anazini hatimaye anatubia kwa Allah kwa sababu anajua kwamba ni ma'siyah anamwasi Allah lakini albid'a la yutabu minha bid'a haitubiwi mtu anafanya bid'a anaona ndio ibada ndio sawa ile bid'a anaona ndio sunna sunna anaona ni bid'a sasa ni hatari kwa muislamu mambo ya bid'a masala ya bid'a ni hatari iblisi anapenda sana bid'a kuliko maasiya wale watu wa maasiya tayari iblisi amewamaliza sasa bid'a anaipenda sana na kuwavuta watu wa bid'a wafanye bid'a wawache sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo ndio ibada kwa hiyo watu wa sasa hivi awamu wanaona bid'a ni vitu vidogo lakini as-salaf wanaona bid'a ni kitu kikubwa kitu cha hatari waislamu wakae mbali na bid'a wakae mbali na watu wa bid'a na ndio maana athari nyingi zimekuja Sheikh hapa hafidhullah ametusomea baadhi ya athari salaf كنا الحسن البصري كنا أبو قلابة وتي لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم مسكاين واتوا بدعة ولا مسجدلياني ناو هو كجانا نيتتيا قنوت يا صلاة الصبح هلكوا نمتوا سنة تنموونا متوا سنة أنا تبيانا رسائل زم علماء ز توحيد أنا قد كوزيسوما سكينة بالي anahimiza tauhid na kukataza ushirikina na kuhimiza sunna na kukataza bid'a yule kijana hatimaye akakaa na watu wa bid'a ni marafiki zake watu wa bid'a yuko wapi sasa hivi ni sufi but sufi anatetea kunuti alfajiri haya mtu yuko mbali na ilmu yahrifu bima la yaarif kunuti imeshasemwa siku nyingi kwamba ni bid'a hakuna hadithi hata moja sahihi inayothibitisha kwamba mtume alifanya kunuti wala sahaba yeye anakuja kutetea kunuti ya salatu alfajri asema inafaa sababu alimamu Shafi alimamu Malik sasa imam Malik na imam Shafi na mtume wamfuata imam Shafi na Malik alimamu Shafi msimzulie anasema idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi hadithi ikiwa sahihi ndio madhehebu yangu sasa hadithi sahihi zote hazijasema kwamba mtume alifanya kunuti ya salati alfajr wala sahabi yoyote usimzulie imam Shafi idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi na hadithi ambayo wanaitetea watu wa bid'a kwamba mtume alifanya kunuti ni hadithi ya Anas na ni dhaifu kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqnutu fi salati al-fajr hatta faraqa ad-dunya. Hadithi ya Anas ni dhaif, inajulikana, hawana hata hadithi moja sahihi. Leo anakuja kusema leo hii 22 eti kunuti ipo hii 22. Yuko mbali na ilmu, maskini ya Mungu, amekuwa sufi. Ndio maana tahadhari hii ya maulama kukaa na watu wa bid'a, tahadhari yake ni, lakini alikuwa ni mtu wa sunna. Mimi nilikuwa nikimuona Sakina pana anasoma rasail, nipo mimi namwangalia. Mtu wa sunna anaiweza sunna na kukataza bid'a na ushirikina, yuko wapi sasa hivi? Kwa sababu ya kukaa na watu wa bid'a, marafiki zake ni watu wa bid'a, ni sufi sasa hivi. Eti maulidi ana ikhtilafu. Ikhtilafu gani katika maulidi? Ikhtilafu gani katika maulidi? Ushahidi uko wapi kwamba kuna ikhtilafu? Ikhtilafu ni jambo ambalo lina dalili huku na huku. Haya, ikhtilafu iko wapi? Dalili ya maulidi ni ipi mpaka wasema ikhtilafu, kuna ikhtilafu? Unaona sasa, sufi, sufi. Subhanallah. Kwa hiyo tusikae na watu wa bid'a, tukae mbali nao. Lakini tukijitia kwamba tunajua sana, eti wale wakali sijui nini, hakuna cha ukali. Sisi ni wakali kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tutamfikia Mtume na salafu walivyokuwa wakali kwa masala ya bid'a na ushirikina? Hatuwezi kuwafikia kwa ukali. Na ukali unatakiwa kwa watu wa bid'a, unatakiwa. Naam, wanatakiwa wafanyiwe ukali, wakwazwe watu wa bid'a. Lakini hivi tunavyokwenda kwamba eti mtu unatembea nao, unakwenda nao, unakula nao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufishe katika sunna na manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu alayhi wasallam.